nainkan tzarik garun ainpez paitzare kergi uzum emekin kang shore sire uzum em anu pai paiem me Այնպես գգվող է երեկոն անապ, ծաղիկնեն այնպես նազով են պարվում, շուրջս վարվում է միան ուշտագնամ, մի նոր հուզում, Սիրտս մրրկում, անտես զանգերի կարկաչն եմ լսում, իմ բացված ըրդում հնչում եմ ես, կարծես թե մեկը ինձ երազում, կարծես կանչում է ինձ մի կնքուշ ձեր, այնպես գգվող է Ծաղիկնեն այնպես նազով են պարվում, շուրջս վարվում է միան ուշտագնամ, մի նոր ուզում է սիրտս մրրկում,